Om Jnanati Nirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. बहुत अच्छी गली है, तो एक तरफ कृष्ण निवास है और दूसरी तरफ राधे लेडीज ड्रेस में राधे कृष्ण. तो हमारा प्रचार बहुत ही सरल है. वो क्या है? हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो. तो एको हरे कृष्ण. एको नहीं है, इको नहीं है, इको बंद कर दो. हमारा प्रचार बहुत ही सरल है. हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो. तो हरे कृष्ण बोलना बहुत सरल. क्या करना? खाली बोलना हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे. लेकिन सुखी रहना तो इतना सा सरल नहीं होता, क्योंकि खास आधुनिक जीवन में बहुत प्रकार के तकलीफ होते, तो बहुत प्रकार की चिंता होती है और बहुत प्रकार के बीमारी होते हैं. ऐसा है तो लगभग सभी घर में कुछ ऐसा फैमिली प्रॉब्लम होता है. लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके उनके चरणों में पूरा शरण लेंगे, तो इतने सा समस्याओं होने की भी हम सुखी रह सकते. कैसे? क्योंकि ऐसा विश्वास होते हैं, खाली विश्वास नहीं है, अनुभूति होती है कि श्री कृष्ण हमारे शरण है और जो भी होते हैं इस संसार में हरे कृष्ण. तो जो भी मैं प्राप्त करता हूं, जो भी तकलीफ होते हैं, तो वो मेरा कर्म फल है. ऐसा समझना चाहिए कि अगर हम समृद्धि में है तो वो एक प्रकार का कर्म फल है, और अगर हम गरीब है तो वो दूसरा प्रकार का कर्म फल. अगर स्वस्थ अच्छी होते हैं वो एक प्रकार का कर्म फल, और अगर स्वस्थ अच्छी नहीं होती है तो वो भी काम है. तो ऐसा होते है कि जो भी हम करते हैं एक जीवन में, तो अगले जीवन में उसका प्रभाव से हम अच्छा या बुरा प्रभाव लेते हैं. तो वो कर्म फल है, लेकिन कृष्ण भक्ति कर्म फल के ऊपर होती है. तो जो भी अवस्था में भी हम होते हैं, अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो कृष्ण भक्ति करने से हम त्रिगुण अर्थात सत्वगुण रजगुण तमगुण का प्रभाव से मुक्त होते हैं. योग अभी चार है न भक्ति योग न सेवते सगुणान समतीत्यायतम ब्रह्म भूयाय कल्पते. भगवद गीता में श्री कृष्ण बोले कि जो मेरी अभ्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, अभ्यभिचारिणी इसका मतलब अमिश्रित भक्ति, जो ऐसे शुद्ध भक्ति करते हैं, तो बुद्धि करने से प्रकृति भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त होते हैं। तो अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब आमिश्रित मतलब वो भक्ति भक्ति के लिए करना चाहिए। तो भक्ति करना है, बहुत लोग भक्ति करते हैं लेकिन किस लिए करते हैं? सोचते हैं कि भगवान की कृपा से मेरी भौतिक स्थिति और अच्छी बन जाएगी। तो वो मिश्रित भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति ये है जिसमें भक्त भगवान की सेवा करते हैं। किस लिए? केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं, भगवान का कोई दुख नहीं होते। तो फिर भी भगवान कृष्ण अप्रसन्न होते यदि कोई इनकी शुद्ध भक्ति शुद्ध सेवा करते। तो कैसे भगवान की सेवा करना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम नवधा भक्ति है। इति पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षण प्रियत भगवत यथा तन्मन्ये तीतम उत्तमम। तो यही परम ज्ञान है, यही समझना कि नवधा भक्ति नौ प्रकार की भक्ति कृष्ण भक्ति करने से जीवन की परम संसिद्धि हो जाती है। तो नौ प्रकार की भक्ति है श्रवणम भगवान कृष्ण के बारे में सुनना, कीर्तन स्पष्ट है कीर्तन क्या है, कीर्तन नाम दो प्रकार के कीर्तन है, एक नाम कीर्तन गोपाल गोविंद राम श्रीमद मधुसूदन भगवान के अनेक नाम है। और नाम कीर्तन में सबसे महत्वपूर्ण है महामंत्र कीर्तन करना, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। और दूसरा प्रकार का कीर्तन है भगवान के गुणगान प्रचार करना, श्रवणम कीर्तनम। और श्रवण और कीर्तन करने से विष्णु का स्मरण होना चाहिए, हमेशा मन में भगवान का याद करना चाहिए। फिर पाद सेवन भगवान के चरण की सेवा करना, जैसे कि लक्ष्मी माता हमेशा भगवान के चरणों की सेवा करते हैं। तो इसका मतलब है हमारे आचार्य व्याख्या किए कि पाद सेवन का मतलब तीर्थ यात्रा करना, तदीय सेवा जैसे कि तुलसी सेवा इत्यादि, फिर अर्चन पूजा करना, वंदनम भगवान को प्रार्थना करना। तो कैसे प्रार्थना करना चाहिए? ज्यादा लोग प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे पैसा दो, हे भगवान मेरी स्वस्थ ठीक नहीं है, बहुत डॉक्टर के पास गया है तो ठीक नहीं होते। तो अभी भगवान जो अंतिम आशा है, तो ऐसा ही प्रार्थना करना है। लेकिन किस लिए प्रार्थना करना चाहिए? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भगवत भक्तिर अहैतुकित्व। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में भगवान कृष्ण से ये निवेदन मंगल कि हे कृष्णा, आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, धन नहीं, जन नहीं, सुंदर स्त्री नहीं और मोक्ष भी नहीं चाहता हूं, केवल आपकी प्रेममय सेवा चाहता हूं। तो ऐसे प्रार्थना होती है। कंदरम दास और ऐसा समझना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूं, मैं जगत के मालिक नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं और सक्षम हूं। तो उन्नत भक्ति में भक्तों अर्जुन जैसे भगवान के सखा बंधु होते हैं और आत्मनिवेदन पूरा आत्मसमर्पण करते हैं। तो ये नवविध भक्ति है। तो ये सब करना है और कस इस कलयुग में हरि नाम के द्वारा भक्ति पूर्ण होती है और भगवान पूरे संतुष्ट होते हैं। तो नाम कीर्तन में दो बार और बार बार पढ़ना चाहिए कि इस कलयुग में मुख्य उपाय भगवान की भक्ति में हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन है। वो महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो महामंत्र कीर्तन करने चाहिए और साथ ही साथ भावना सुधार करने चाहिए। अभी हम काम क्रोध लोभ इत्यादि से भूल धारणा करते हैं कि मैं जगत का भोक्ता हूं, सब कुछ जो जगत में है मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। लेकिन यही समझना चाहिए कि सब कुछ जो जगत में है भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करने से मन शुद्ध बन जाते हैं। लेकिन अगर हम अपराध युक्त नाम कीर्तन करते हैं, अर्थात अगर हम कीर्तन करते हैं और सोचते हैं कि मैं जाप करता हूं लेकिन कहता हूं किस लिए, जैसे कि मैं और शक्ति मिलूंगा जगत का भोग करने के लिए, तो ऐसे भावना से तो कीर्तन करके भी हम भक्ति में प्रकट नहीं होंगे। तो इसलिए कीर्तन के साथ श्रवण भी करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो किस लिए हम भक्ति करते हैं? भगवान कैसे भगवान है? भगवान के बारे में बहुत बहुत भूल धारणा है। कोई कोई बोलते हैं कि मेरा गुरु भगवान है, कोई कोई बोलते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूं, कोई कोई बोलते हैं कि भगवान का रूप नहीं है। तो ऐसे बहुत गलत फहमी होते हैं। तो इसलिए श्रवण भी करना चाहिए, भगवत गीता श्रवण, श्रीमद् भागवत श्रवण। और भगवान के शुभ भक्तों से सुनना चाहिए और भक्तों के वचन और भगवान के वचन पुस्तक रूप में भी मिलते हैं, जैसे कि ये भगवत गीता यथारूप, गुजराती में क्या बोलते हैं, तेना मूल रूपे भगवत गीता तेना मूल रूपे। और श्रीमद् भागवत भी है। श्रील प्रभुपाद जो इस आधुनिक काल में एक महान और अतुल आचार्य थे, पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार किए हैं। प्रचार किए हैं मतलब अभी भारत से वो भागवत पाठक भारत के बाहर जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद वैसे खाली पाठक नहीं थे। प्रभुपाद लोगों की जीवन परिवर्तित करवाते हैं। लोग जो कृष्ण भक्ति से बहुत दूर थे श्रील प्रभुपाद का प्रचार से, तो अभी दुनिया में प्रचार करते हैं, तो प्रभुपाद जरूर श्री कृष्ण के विशेष प्रतिनिधि थे और प्रभुपाद का उपदेश उनके पुस्तक में है। तो इसलिए हरे कृष्ण कीर्तन करने के साथ शुद्ध भक्त के संग करना चाहिए और श्री प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना चाहिए और ऐसे सारा भावना भक्ति भावना से भक्ति करना चाहिए और वैसे हम सुखी रहेंगे और हम आसानी से जल्दी से शुद्ध कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करेंगे। और ज्यादा नहीं कहूंगा, तो हमारे लिए थोड़ा देरी है क्योंकि हम 4 बजे सुबह में उठते हैं, इसलिए अभी वचन समाप्त करूंगा। एक्चुअली समाप्ति नहीं होती है, कृष्ण भक्ति सनातन है, उसका अंत नहीं होते हैं। सब कुछ जो मैं बोलता हूँ या बोल चाहता हूँ सभी पुस्तकों के अंदर में है, इसलिए हमारा निवेदन है कि आप भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवत इत्यादि पुस्तक पढ़ने से हरे कृष्ण महामंत्र जप जप कीजिए, कीर्तन कीजिए और ऐसे आपका जीवन सफल बनाए हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण।